karibu kuifuata taarifa ya jioni tunayoanza kwa muhtasari wake. Mwandishi wa radio na televisheni Isangani mkoani Gitega afungiwa simu zake kwa tuma za kutoa habari za biashara ya magendo kwa kibobo rugulika na kuziweka kwenye mtandao wa X. Baadhi ya watumiaji wa vinywaji vya kiwanda Blarudi mkoani Rumonge walimikia bei hali ya vinywaji hivyo. Huko Kenya, mabomu ya machozi ya rushwa dhidi ya waandamanaji wanaopinga serikali. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikizaji. Mitambo inaongozwa na Eriki Uimana. Mimi Lomar Denio Evute. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Karibu tena. Mwandishi wa habari wa radio na televisheni Isanganiro mkoani Gitega hadi sasa hajarudishiwa simu zake alizopokonywa na kamishna wa polisi tarafani Gitega siku ya Jumapili. Asubuhi ya Jumane hii, kamishna Jean-Prime Ndikubwayo amethibitisha kuwa bado anazo akiendelea kuzikagua ili kuweka matokeo katika ripoti. Kamishna huyo anamtuhumu Gerard Nibigila kumpa taarifa Bobo Rugulika zinazosema kuwa kamishna mwenyewe anauza mafuta kwa njia ya magendo na kuthibitisha kuwa maudhui hayo ndiyo Rugulika aliweka kwenye mtandao wa X. Lakini Gerard Nibigila anakanusha madai dhidi yake akisema kuwa hawasiliani na Rugulika hata kidogo. Siku ya Jumapili bwana Nibigila alikuwa kwenye kituo cha mafuta ambako kulizuka vurugu na hivyo kamishna huyo kumpiga, kumpokonya simu na kumfunga kwa zaidi ya saa tatu akimtuhumu kupiga picha. Na kwa upande wake mkurugenzi wa kituo cha radio na television Isanganiro anakosoa yaliyofanywa Gerard Nibigila. Charles Makoto anahakikisha kuwa mwandishi huyo alikuwa kazini alipokuwa akijaribu kupiga picha ya polisi walikuwa wananyanyasa watu walio kwenye foleni wakitafuta mafuta. Bwana Makoto anaomba kamishna Jean-Prime Ndikubwayo kurudisha vifaa vya mwandishi huyo ikiwemo simu za mikononi. Anawataka kwa upande waandishi wa habari wengine kutolegeza kamba katika utendakazi kufuatia tabia hiyo inayowavunja moyo. Na baadhi ya watumiaji wa vinywaji vya kiwanda Blarudi mkoani Rumonge wanalamika kuwa baadhi ya watu hununua vinywaji hivyo kwa chupa mara vinavyopatikana na hivyo baadaye kuviuza kwa bei hali hadi kuwa maradufu. Wanaomba utawala na vyombo vya usalama kuheshimisha bei elekezi. Leonard Niyonsaba, gavana Rumonge, anaomba raia kusota kidole wanaohusika na mwenendo huo huku akiomba viongozi tawala kuchukulia hatua wanaokiuka bei rasmi. Spika wa baraza la bunge anasema kuwa ofisi ya bunge ilizingatia sheria za ndani za baraza hilo kwa kuridhia uwepo wa kundi jipya la wabunge kutoka chama Senel. Hayo huchomoza katika waraka wa Juni 25 aliotumia wabunge 18 wanaokosoa uundwaji wake kuwa umekiuka sheria. Daniel Jazenda Bilabi amewaambia wabunge hao kuwa baraza hilo halina mamlaka ya kuingilia uendeshaji wa chama ama kufanya kitu chochote kilicho chini ya viongozi tawala au vyombo vya sheria. Kwa upande wake mtaalamu wa sheria ambaye pia ni mwanasiasa kutoka chama cha UPRONA anakosoa kitendo cha spika wa bunge kuridhia kundi jipya la wabunge wa chama Senil akisema ni kinyume cha vipengele vya 50 na 52 vya sheria ndani ya bunge. Taasisi Bomana anasisitiza kuwa kitendo hicho hushusha hadhi ya taasisi hiyo. Bwana Sibomana anaomba mahakama ya juu kuharakisha kesi kuhusu mvutano ndani ya chama Senil walionewa watendewe haki. Baraza la bunge ndilo lenye majukumu ya kuchagua sheria tofauti na kuona kuwa baraza hilo la bunge liliidhinisha kamati ya wabunge wapya kutoka chama CNL ambao walihudhuria kongamano lililoendeshwa mkoani Ngozi la kuteua viongozi wapya wa chama hicho. Tunaona kuwa ni mchakato ulioanzishwa na chama madarakani wa kutawanya wafuasi wa chama CNL. Kuna sheria zilizobainisha jinsi baraza la bunge linavyotekeleza wajibu wake. Sheria hizo ziko huru, zinaeleza namna viongozi wa kamati wa vyama vya kisiasa wanavyoteuliwa, kwamba wanateuliwa na wakereketwa wa vyama hivyo na baadaye kufikisha ripoti kwa spika wa baraza la bunge ambaye ndiye anatoa uamuzi wa mwisho. Idadi ya wabunge wanaoundwa na kamati hiyo mpya ya wabunge kutoka chama SNL ni 13, wakati ambapo kwa ujumla chama SNL kina wabunge wanaofikia idadi ya 32 katika baraza la bunge. Sheria zingezingatiwa, hakuna idadi kamili ya kupitisha kamati hiyo mpya ya wabunge hao kutoka chama SNL. Hayo yalifanyika kwa hiari kukivunjwa sheria za baraza la bunge. Ni aibu kwa taasisi ya baraza la bunge ambalo ndilo lenye majukumu la kupasisha sheria linapokiuka sheria namna hivyo. Kile ninachoomba mahakama ya juu yafanye yawezavyo kwa kukata kesi iliyoko mahakamani humo iliyowasilishwa na wale waliopinga matokeo ya kongamano la mkoa wa Ngozi la kuweka viongozi wapya wa chama SNL. Baada ya kutathmini waliowasilisha kesi hiyo mahakamani, na mgawanyiko unaoshuhudiwa kati ya wabunge wa chama SNL ni athari mbaya za mpasuko uliotokea ndani ya chama hicho hivi karibuni. Ni tathmini ya kiongozi wa chama Kodevu, ambaye anabainisha kuwa huathiri raia wanaowakilishwa na wabunge hao na kudhoofisha nguvu zao za kuwatumikia. Kefa Nibizi anasema kuwa kubadili viongozi silo jambo la kuharakia kipindi hiki, kwa sababu wasipokuwa na umoja watapoteza imani kwa raia. Na katika ukurasa wa elimu, shule zaidi ya 170 zilijengwa ndani ya diocese Katoliki ya Ngozi kumradhi ndani ya miaka 75 ya uhai wake. Hayo yanawekwa wazi na Padri Mariko Manirakiza anayehusika na elimu Kikristo katika diocese hiyo. Wakati huu wanaelekea maadhimisho ya miaka 75 tangu kuasisiwa kwa diocese hiyo yatakayofanyika Jumamosi. Richa ya hayo, Padri Manirakiza anataja baadhi ya changamoto wanazokabiliana nazo, zikiwemo uchakavu wa miundombinu ya shule. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, nchi za Tanzania na Msumbiji zimekubaliana kuimarisha sekta ya kibiashara. Hii ni sehemu ya makubaliano yaliyotiwa saini leo Julai 2 jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Wakati huu Rais wa Msumbiji Philip Jacinto Nyusi ameitembelea Tanzania. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema kuwa katika mazungumzo yao wamegundua kuwa uhusiano wa kibiashara bado uko chini na kuafikiana kuongeza uwekezaji. Tulizungumza mahusiano yetu ya kibiashara, tukasema kwamba kwa hadhi tulionayo kwenye mahusiano ya kisiasa bado biashara zetu ziko chini, uhusiano wa kibiashara bado uko chini, na kwa hiyo tumezungumza kuongeza mahusiano ya kibiashara, kuongeza uwekezaji. Tumesaini hapa leo, lakini tumekubaliana kuanzisha sasa kituo kimoja cha forodha kule Mtambaswala kwa kwetu sisi Tanzania, na upande wa pili Mozambique, kuwe na kituo kimoja kitakachohamasisha biashara. Mwaka juzi 2022 biashara Tanzania na Mozambique ilikuwa kama milioni 57.8 dola, lakini mwaka jana tumeshuka. Kwa hiyo tumekubaliana kuangalia sababu gani, labda usalama ulizorota, biashara zilikuwa zipitiki, baadhi ya mipaka vile vichochoro wanavyopita kufanya biashara tulifunga. Na inawezekana pia kwamba baadhi ya transactions zinazofanyika kibiashara hazipatikani officially, zinakwenda kwenye, kama unavyojua mpaka wetu ni mrefu, kwa hiyo wafanya biashara wanapenya penya na zile takwimu zinatupita. Kwa hiyo mwaka jana ilikuwa dola milioni 20.1. Kwa hiyo hapa imetushtua wote na tumesema tupangalie vizuri. Kwa hiyo tumeona kwamba kuna haja ya kuongeza, lakini tumekubaliana kufanya kazi pamoja kuongeza uhusiano wa kiuchumi, na ndio maana tumesaini makubaliano leo. Na huyo ni Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, mara baada ya kufanya mazungumzo na mgeni wake kutoka nchini Msumbiji Philip Nyusi Ikuru jijini Dar es Salaam. Na sauti hiyo ni kutoka kwenye kituo cha television cha ITV. Na huko Kenya, polisi wamefyatua gesi ya kutoa machozi katika mji mkuu Nairobi kutawanya maandamano ya kuipinga serikali. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, katikati ya jiji ya kibiashara biashara nyingi zimefungwa saa 11 asubuhi. Waandamanaji waliingia barabarani katika eneo la katikati mwa jiji la Nairobi wakiwa wamejihami kwa mabango na kuimba nyimbo za kupinga serikali. Maandamano hayo yametikisa miji mikubwa nchini Kenya kama Mombasa, Kisumu, Kisii na Migori, huko vijana waandamanaji wakieleza kutoridhishwa na serikali ya Kenya Kwanza. Mashirika ya kutetea haki za binadamu inasema tangu maandamano ya kupinga mswada wenye utata wa fedha kuanza wiki mbili zilizopita, watu 39 wameuawa na vikosi vya usalama. Rais William Ruto tangu wakati huo ametupilia mbali mapendekezo ya nyongeza ya ushuru, lakini maandamano yamebadilika na kuwa wito wa kujiuzuru na hasira juu ya ukatili wa polisi. Na hadi hapa mpenzi msikizaji, sina cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio ulikuwa na mimi Lomwardi Niyo ya Bivuze.